da zonga zonga zonga papa yo na verse ngai na basa ngai na singi o zonga e mote mango etondi na zube susi ya bolingo jeneda na kokufa e ko sheri nzote koti ba grase moye na zwa pongi teo wapi yo e jeneda yaka yaka yaka pardon ngai na bana se matata bakotuna seyo ata ozina ya sika mambu ikelebeo presence ya pamba yango na kosenga e hola jena Zonga zonga papa yo na verse ngai na brasa ngai na singi o zonga mote mango etondi na zube susi ya bolingo jenedai na kokufa e o sheri nzote koti ba glase moye na zwa pongi teo wapi yo e jeneda yaka yaka yaka pardon ngai na bana se matata bakotuna seyo ata ozina ya sika mambu ikelebeo presence ya pamba yango na kosenga e naregete papa bapasi ya bana oyo nani akosiporte Naregete atro, mabala ya tango oyo se bambuteya Toko maba pasajer, soufranse ya pambanzo kazuela yo kaniba Yo moto mona pasi, ataki mbundi ya pamba manda ganya tere Naregete papa, papasi ya bana oyo nani ako siporte Naregete atro Mabala ya tango oyo se bambuteya Toko maba pasajer Soufranse ya pambanzo kazuela yo kanibar Yo moto mona pasi Ataki mbundi ya pamba vanda ganya tere Oka Jere do pesinga iba trouble papa Vema o siri singa bolingo cheneda Se ame nga ila bala Isusute Je m'en fous nga ila kokufa Selikombe Singa iba trouble papa Vema o sini singa bolingo jeneda Fre ame nga ina bala Isusute Je m'en fous nga ina kokufa Selikombe Bolingo bolingo nga ina bayeo Makwela Nga ina sengi ne divorce Papa ata tonton Vomo susu Alulinga Nga ina yese lamu Ya strategi Jene do pesinga iba trouble papa Vema o siri singa bolingo jeneda Fre ame nga ina bala Lisusute Je m'en fous nga ina kokufa Selikombe Bolingo bolingo nga na bayeo Makwela Nga ina singi ne divorce Papa ata tonton gomo susu Alulinga Nga ina yese lamu ya strategi Jene do pesi nga iba trouble papa Vema o siri singa bolingo jeneda Fre ame nga ina bala Lisu susute je m'en fous ngai na kokufa seli kombe mibali balinga kate basamba kaka basi mwasi akomelo kopamba vraiment kanada mopona mbuma bapesa ye na eva bakoluka nzoka ezalaka nde revanche jene topesi ngai batrouble papa vraiment osilisi nga bolingo jeneda vraiame ngai na bala lisusu te je m'en fous ngai na kokufa selikombe mibali balingaka te basambwa kaka basi mwasi akomelo kopamba kanada mopona mbuma bapesa ye na eva bakoluka nzoka ezalaka nde revanche jene topesi ngai batrouble papa vraima osilisi nga bolingo jeneda vraiame ngai na bala lisusu te je m'en fous ngai na kokufa selikombe Yeah.